tu. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie tu. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 12 grudnia, minęła szósta. Oto serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Orkana Aleksandra nadciąga. Ostrzeżenia są wydane. Dotyczą północnej, południowej Polski. Minister edukacji czeka w Wigilię na telefon od nauczycieli. Nie zaplanowałam urlopu na 24, więc na pewno będę w pracy. Umowa podpisana, zostało tylko czekać na pociski do F-16. Nigdy w historii nie dysponowaliśmy tak super nowoczesną bronią. Silna i niszczycielska Aleksandra zbliża się do Polski. Na Wyspach Brytyjskich orkan pozbawił prądu dziesiątki tysięcy ludzi. U nas da się we znaki dziś w ciągu dnia i najbliższej nocy. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla mieszkańców północnej i południowej części kraju, informuje synoptyk Maria Waliniowska. Ostrzeżenia są wydane na Pomorze Zachodnie, na Pomorze Wschodnie, na województwa zachodnie, na Kujawy i na województwa południowe. Na wybrzeżu powieje z prędkością do 90 km na godzinę, w górach nawet do 120, a to może oznaczać zniszczenia. Jeżeli wiatr wieje wysoko w górach czy na pogórzu z taką prędkością do 120 km na godzinę, a są to tam drzewa również, to drzewa mogą być łamane, mogą być linie energetyczne uszkodzone, a na Pomorzu i na wybrzeżu może to być właśnie również czy zerwany dach przy nawet wietrze 90 km na godzinę. Ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać od godziny 11. Wśród nauczycieli wciąż wrze. W Wigilię będą dzwonić do minister edukacji i sprawdzać, czy pracuje. To w związku z jej niedawnym listem, w którym przypomniała pedagogom, że podczas świątecznej przerwy szkoły powinny zapewnić opiekę uczniom. Joanna Kluzik-Rostkowska zapewnia, że telefony od nauczycieli będzie odbierać i mówi o interesie rodziców. Ja nie zaplanowałam urlopu na 24, więc na pewno będę w pracy jak i 22, 23, ale powiem tak. Z jednej strony związki zawodowe mówią, oczywiście my się dziećmi opiekujemy, w czym rzecz. Z drugiej strony rodzice mówią, o naprawdę, bardzo się cieszymy, pierwsze słyszymy, ale mamy nadzieję, że się wydarzy. Inicjatywę z telefonami chwali prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jeżeli ministerstwo będzie pracowało, jakby nie widzę powodu, żeby nie zadzwonić do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku przerwa świąteczna jest wyjątkowo długa, bo dzieci, które skończą lekcje w piątek 19 grudnia, mają pojawić się w szkole dopiero 7 stycznia. Polskie myśliwce F-16 z nowoczesnymi pociskami do zwalczania celów naziemnych. W poznańskich Krzesinach podpisano umowę na zakup 40 rakiet typu JASM. Pierwszy trafił do nas w marcu 2017 roku. Pociski JASM to supernowoczesny typ broni precyzyjnego rażenia. Rakiety wystrzelone z F-16 niszczą cele oddalone o prawie 400 km i trudno je zniszczyć. To niezwykła broń, mówił w Krzesinach szef MON Tomasz Siemoniak. Nigdy w historii nie dysponowaliśmy tak supernowoczesną bronią, jak ta, którą uzyskamy dzięki podpisanej umowie. Na sprzedaż Polsce JASM-ów musiał wyrazić zgodę amerykański kongres. Same negocjacje trwały 7 miesięcy. Nie było łatwo, przyznaje Czesław Mroczek, wiceszef MON odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami. Pracowaliśmy. To jest olbrzymia maszyna. Wpada się na 15 zespół negocjacyjny, który tam jest wyłoniony i z tym 15 zespołem się negocjuje. Do tej pory tylko dwa kraje uzyskały zgodę administracji USA na kupno pocisków precyzyjnego rażenia. Finlandia i Australia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A Polska za swoje pociski zapłaci ćwierć miliarda dolarów. Kolejny głos w debacie o imigracji w Wielkiej Brytanii. Ekspert rządowy stwierdził, że mówić o przeludnieniu to przesada, bo w kraju jest jeszcze dużo miejsca dla imigrantów. Zgodził się jednak, że imigracja nie ma wielkiego znaczenia gospodarczego i przyznał, że przybysze z zagranicy obniżają nieco poziom płac. Były profesor ekonomii Uniwersytetu w Oksfordzie, Stephen Nickel, który pracuje dla powołanego przez rząd premiera Camerona Niezależnego Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej, zeznawał przed Komisją Skarbową Parlamentu. Jak powiedział, w społeczeństwie utrwaliło się przekonanie, że więcej imigrantów to więcej mieszkań, dróg, lotnisk, wysypisk śmieci, czyli tego, czego ludzie generalnie nie lubią, zwłaszcza po sąsiedzku. Powszechnie wymienia się też przeciążoną służbę zdrowia, edukację, opiekę socjalną i transport. Profesor Nickel zaznaczył jednak, że obiektywnie nie można się zgodzić z twierdzeniem, że nasza mała wyspa jest przeludniona. Mamy masę miejsca, powiedział ekspert Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej. Prezes prawicowego think tanku Migration Watch, Andrew Green, odczytał jednak inaczej te zeznania. Powiedział, że skoro obecność imigrantów nie ma wielkiego znaczenia ekonomicznego, kwestia negatywnego wpływu na poziom zarobków i obciążenia infrastruktury powinna mieć decydujące znaczenie w polityce imigracyjnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Naukowcy znaleźli na komecie wodę, ale nie wszyscy się z tego cieszą. Bo nowe odkrycie to cios dla jednej z ważnych teorii dotyczących ewolucji i życia na Ziemi. Wodę odkryto na komecie 67P. To do niej dotarła niedawno europejska sonda Rosetta i to na niej usiadł lądownik File. Teraz dane wykazały, że cząsteczki H2O są w gazach wydobywających się z komety. Niektórzy naukowcy sądzili, że to właśnie na kometach mogły przybyć na Ziemię spore ilości wody. Najnowsza analiza wykazała jednak, że woda na 67P jest nieco inna od tej ziemskiej. Na komecie jest bowiem znacznie większe stężenie cząsteczek tak zwanej ciężkiej wody. Więc teraz tych ewentualnych źródeł wody na Ziemi musimy szukać na innych rodzajach komet lub na asteroidach, mówi BBC brytyjska członkini projektu profesor Monica Grady. Inni naukowcy sugerują jednak, że trzeba poczekać na dokładniejszą analizę. Wyniki badań publikuje tygodnik Science. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Polska w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś będą chmury, będzie deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia możliwe na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. A temperatura? Ale wszystko powyżej zera. Suwałki, Rzeszów 2. Białystok, Siedlce, Lublin 3, Trójmiasto, Olsztyn, Kraków 4, w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Toruniu 5, w Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu 6, a w Opolu i we Wrocławiu do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Myślę, że nie powinni Państwo narzekać na zbyt mało energii w muzyce. Dwie piosenki i naprawdę żwawo, żwawo. A już Państwo piszą. Aleksandra napisała z nadmorza. No to a propos tego, o czym wszyscy wiemy i czego oczekujemy. Aleksandra pisze, że mieszka nad morzem i będzie wiać suszarką do włosów. To taki żart. I prosi, żebym przeczytał to niezwłocznie, zanim Aleksandra zacznie wiać, jako ostrzeżenie pogodowe. No, przeczytałem, bo przyszło, to odczytałem. Mamy też konkurencję dla naszego dyżurnego poety Janka, bo napisał Mirosław. No, troszkę widać, że jeszcze nie ma dużej wprawy poetyckiej, ale wydaje mi się, że zamiar wart wynagrodzenia odczytaniem na antenie. Kilkanaście minut już po szóstej. Chcę dziś rano zrobić radio... Przepraszam, pomyliłem się. Chcę dziś radio zrobić głośniej. Liczę więc na ciężkie granie, takie coś na przytulanie, aby w życiu było tłuściej. No, rymy troszkę się walą. Przytulanie przy ciężkim graniu sprawa amatorska. Ale myślę, że te piosenki, które były, to mniej więcej spełniają oczekiwania Mirosława. 23,5 minuty po szóstej. No, to nie będzie ciężkie, ale myślę, że też się spodoba. Jeszcze nie trafiłem w żadną równą godzinę dzisiaj. 6:27,5. Ciągle i pół, i pół. Ja nie wiem, nie ma całych minut, czy co? No prawie równa teraz się zrobiła. No, zegar się przestraszył. Czyli 6:30, a więc pora na skrót informacji. Radosław Mróz. Czesław Kiszczak już po badaniach w gdańskim szpitalu trwały 3 dni, a ich przeprowadzenie nakazał sąd. Przyjaciel generała Wojciech Musialik przyznaje, że lekarze nie udzielają informacji o wynikach badań, ale sam były szef MSW czuje się źle. Lekarze są tutaj dokładnie nastawieni tak, że nie mają udzielać żadnych informacji, żadnych komentarzy. Badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy generał może uczestniczyć w procesie apelacyjnym w sprawie stanu wojennego. Rozejm na wschodzie Ukrainy wreszcie stał się faktem, oświadczył Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent informuje, że po raz pierwszy od 7 miesięcy zdarzyła się doba, podczas której nie został zabity ani raniony ani jeden ukraiński żołnierz. Polska oczekuje na orkan Aleksandra, a nad Kalifornią właśnie przechodzi tak zwany supersztorm. Kilkudniowe ulewy nie wystarczą jednak, aby przerwać największą od ponad wieku suszę. Teraz wiszą tu ciężkie chmury. Front atmosferyczny, najpotężniejszy od dekady, przynosi upragniony deszcz, ale też wichury. Zamknięto szkoły w San Francisco i okolicach. Ze sklepów znikają worki z piaskiem na wypadek powodzi i świece na wypadek awarii prądu. Ma spaść ćwierć metra deszczu. Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie twierdzą jednak, że nawet super sztorm nie pomoże, aby przerwać suszę najgorszą od ponad 1000-lecia. Potrzeba deszczu przez kwartał. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. Największa w Europie szopka budowana wewnątrz kościoła już powstaje. Co roku budują ją franciszkanie z Katowic Panewnik. Konstruktor szopki Paweł Jawiczor przekonuje, że prace nad nią trwają niemal przez cały rok. Trwają od rozbiórki, od Matki Boskiej Gromnicznej. Ja już mam przemyślenia, już sobie rysuję. Zawsze są jakieś zmiany, prawda, bo pastuszków się inaczej ustawia, anioły się inaczej ustawia. To jest moja wizja. Proboszcz podpowiada sceny boczne. Centrum kieruje się według Ewangelii. Początki budowy szopki w Panewnikach sięgają 1908 roku. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. Mamy już sygnały. Właśnie takie obawy również państwa. Na przykład Michał z Powiśla, przypuszczam, że z Warszawy, pisze: wstałem rano o 16:00, mam pociąg do Gdyni. Strach jechać, podobno wieje. No, z kolei jest list w Gdańsku, ani śladu Olki. Pozdrawiam, Paweł. No ale to wiadomości z teraz. Jak będzie dalej, zobaczymy. Dziś w ogóle ma być pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia możliwe na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce.

Warszawa pozdrawia Kraków. No to pięknie. Trójka łączy ludzi. Trójka podsyca uczucie. Trójka... No, za bardzo mnie nie poniosło, ale listy bardzo przyjemne. We'll be right back. No, proszę bardzo. Otrzymuję teraz listy dotyczące tego zagrożenia wietrznego, no ale niekoniecznie z Polski. Na przykład napisał Bartek, znajduje się na Morzu Północnym, na Platformie Wiertniczej i potwierdzam, że wieje tu niemiłosiernie, a do tego pada. Nie jestem pewien, czy ten wiatr zmierza w kierunku Polski, natomiast nie mam wątpliwości, że wieje w bok. No, to jest poważny komunikat, ale Morze Północne to nie całkiem jeszcze nasze wybrzeże, w związku z tym czekamy, czy coś się wydarzy. Również mam informację, że słuchacza stałego dzisiaj, jak co piątek, czeka podróż z Mielca do Krosna, do ukochanej. I też się cieszy, bo to i ukochana, i sucha góra, gdzie Trójka ma nadajnik. No proszę, jak się łączymy z tymi prywatnymi sprawami państwa. Są też pytania, czy w związku z tym, że już mamy połowę miesiąca, niemal, to czy będą akcenty świąteczne w audycji? No może coś się znajdzie, skoro galerie handlowe już od dawna nam przypominają o nadchodzącym Bożym Narodzeniu, no to może coś się znajdzie. Albo piosenka świąteczna, albo piosenka prezent w związku z wieloma prośbami o jej przypomnienie. mam nadzieję, że niektórzy się ucieszyli z przypomnienia tego utworu, bo prośby powracają. A teraz pora na doktora Andrzeja Kruszewicza, który opowie o... No właśnie, na razie nie powiemy o czym. Proszę posłuchać. Gdybyśmy ogłosili taką zagadkę, co to za zwierzę, którego łacińska nazwa to troglodytes, troglodytes, pewnie odpowiedź wskazywałaby albo na jakiegoś praczłowieka, albo na jakieś inne prazwierzę jaskiniowe, albo nie wiadomo jeszcze jakie. Tymczasem jest to... strzyżyk. I rzeczywiście nazwa łacińska strzyżyka troglodytes, troglodytes sugeruje, że mamy do czynienia z troglodytą, jaskiniowcem, jednookim i strasznym. Tymczasem jest to ptaszek, który jeżeli jest w dobrej kondycji, taki trochę utyty, waży 9 gramów, chudy waży 6, czasem 7. W gwarze ornitologicznej, czyli tam, gdzie się taki chwyta, obrączkuje, wypuszcza, żeby badać wędrówki, strzyżyk ma swoją nazwę na sy, ale tej nazwy nie mogę powiedzieć. Powiedzmy, że chodzi o zmykaczka. Zmykaczek. I rzeczywiście, jak się wyjmuje strzyżyka z siatki, to za chwileczkę coś się stanie i nie ma strzyżyka. Później się go wkłada do płóciennego woreczka i może się tak zakręcić, że nie trafi do tego woreczka, tylko ucieknie. Później jak już jest w woreczku, to się okazuje, że przynosimy do punktu obrączkowania, nie ma strzyżyka, a był. Później jak się go wydobywa z woreczka, potrafi wyleźć pod ręką. Później jak się go trzyma przy obrączkowaniu, znowu może uciec, a najczęściej ucieka z takiej tutki, jest taki rodzaj takiego lejka jakby z plastiku i tam się wkłada ptaka, którego się waży specjalną wagą dynamometryczną i strzyżyk regularnie potrafi wyleźć z tego, po prostu nawet tym dołem, przed tym najwyższym miejsce tego cylindra. Więc no, ma taką nazwę, nazwijmy to zmykaczy, chociaż tak naprawdę jest to nazwa na S. No i ze strzyżykiem jest taka ciekawostka przyrodnicza, no bo skąd ten troglodyta? Otóż one potrafią budować swoje gniazda w postaci takiej kuli z bocznym wejściem. One są zawsze z ostatkiem paproci. Zresztą znalezienie gniazda strzyżyka jest to nie lada wyzwanie. Ono może być pod ziemią, może być na ziemi, może być w świerczku, może wisieć na gałęzi, może być w suchym borze sosnowym, może być w olsie, wszędzie. Ale są takie miejsca charakterystyczne. Także jeżeli wejdziemy do jakiegoś boru suchego i słyszymy śpiew samca strzyżyka, to z całą pewnością, jeżeli jest tam jakaś kupa chrustu, to tam będzie gniazdo. Ale jeżeli jest to w olsie, jest wykrot, jeszcze wykrot typu namiotowego, czyli podniosła się skarpa, ale wiszą takie girlandy mchów, to tam też będzie przy tym wykrocie gniazdo strzyżyka. Czyli było o strzyżyku. Darek Pieruk rozmawiał z doktorem Kruszewiczem, a głosy nagrał jak zwykle Tomasz Ogrodowszy. Głosy strzyżyków naturalnie. Do opowieści o tym ptaszku wrócimy jeszcze za tydzień, więc wszyscy fani strzyżyka spotykamy się dokładnie za 7 dni. Informować Wojciecha Mana, że mamy kota, który tańczy do jego muzyki i zaczyna mruczeć. A to mu się zdarza dość rzadko. I bardzo mu dziękujemy, bo nasz kot jest wtedy wytężny.